Prisvärd är du som låter oss glada vakna och över jorden åter. Som skall försvinna likt den i går förgick. O, må vi då besinna det.